Na, édesanyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, hon voltál elveszve? Hát össze, hogy hívják ott a Majten a izébe. Panon tévével, hogy hívják ott, hogy majd hozzák a nyugdíjakat. Aha. Most mondom, olyan szana szék van ott minden, a citromfának is sok levele potyók ott meg. Meg én is különböztem minden a nappali búján, pléskaféléket, meg minden ott potyogott a szára, lalala. Az esetre már itt az ajtóba ezeket a részeket. De az összesöpöttem így, hogy ez van. Na, mindig jöttem a szalonnát, apa egy olyan kis darab szalonnát vett ki, hogy egy komputos szála nem lett található. Akkor legalább megeszitek a frissen süt szalonnát, eztek mindig. Hát így van, megesszük fel. Meg a káposztát megnéztőtem, úgyhogy még nem is mentem ki a üzébe. A tegnapi megmaradt tojást, bundás kenyeret, szalonna bőrit össze, aprítgattam egy tányérba, azt ki vitte a pár nekik, hogy kísérgessem őket. Hogy jöjjönek. Hallod, mama, mi van, ami a család, mikor menne? Pontosan meg van már? Hát még nincs, majd telefonál a Ferkó, majd úgy dél felé. Jó van, akkor már az Attila most indult el, hogy kivegye az én eredményemet, és akkor azért kérdezem, hogy hogy, mint. Akkor majd hazaír addig minden. Hát gondolom, hogy majd jön a tatához beszélgetni, azt akkor megbeszélik. Attila, akkor menj be a tatához, megbeszélitek majd, jó? Jó, visszafelé bemén, azt mondta. Jó. Várj, anya! Hallod? Ha most még mész, akkor el kell ihatni a gomésztelé, hát ha van valami 50%-os, jó? Mert tegnap nem volt, de most megy, mikor mész, aztán már késő lesz. Van péted? Adjak pét? Ha nem baj, ha pont szívesen nem mész oda. Jó van akkor. Majd telefonál meg, hogy mi van, jó? Na, szia! Na. Én is kipakoltam az öregasszonynak a mélyhűtőit, mindjárt viszek bele meleg vizet, azt akkor nem is olyan, vannak csirke szánya vége, mely vannak ott valami, nem is tudom micsodák még, itt vagy? Igen. Azt mondta az Attilának, hogy ha akarja, megcsinálom neki paprikásnak, hát mert az a mellehúsa, meg mit tudom én, mi van ottan, szerinted anya? Már... Hogy csináljátok? Hát most... Nem a régen vette azt az Attila. Hát nem, hát. Ha most rakogassam ottan, vagy mit tudom én, ha mi a csodálni, azt akkor hagy legyen az rendben, akkor emelből bírok átrakni dolgokat, hogy akkor, vagy abba fagyasztom le, mikor valamit, vagy hagy legyen tiszta, nem? Én szerintem a disznónak friss húsát abba bele lehet majd fagyasztani, nem ki, akkor kutászkodnod annyira nagy más mélyütőbe. Hát igen, azért mondom, hogy vagy itt is, meg ott is, és aztán átrakom, vagy ide rakom, mit tudom én már, majd meglátom az enyémben is mi minden van, vagy a régit rakom át abba, az enyém azért jobban fagyaszt, tudod? Aha. Abba lesz, hogy csak a szalonnát, tudod? Kérjöttesz hozzá. Töpölcsit belerakom azt akkor. Aha. Nem tudom, hogy majd megoldom azt akkor. De akartam tudni, hogy mi van benne, na. Máskor már kecskehús, tudod, milyen kevés hús van ezen a kecskén? Na. Ez csak a nagy lapockája van, meg a, ez az első lapocka, meg a mi a csodája lehet, combja lehet neki, de hát akkor az a hosszi alsó lábszára van, hogy azt fogtam, azt levágtam, azt, jaj, hogy milyen boldog, leszettem bőle a nagyja húst, tudod, ami volt rajta, igen. Nem sok volt rajta, és azt még odaadtam a csontot a lédinek, hogy ez milyen boldog volt, anya. Jaj, kecskéknek nem is sok húsuk van, még ezek gondolom elég jó soványok is lehetnek. Soványok, szegények, hát egyfolytában soványok. Nincs mit nekik enni. Hát igen. Mit ad Anikó nekik enni? Talmát összegetik ott, meg valami, vesznek a Gabibe valamilyen koncertet, azt kapják. Érted, hogy nem annyira mi a csodása néznek. Nincsenek kikosztóva. Nincsenek, hát. Nem olyanok, mint hogyha hízol a hűtlálban volnának, vagy valami azt akkor. Hát, lehet, hogy én vagyok a rossz, hogy így elkezdtem ezt is, apa azt mondja, mert már kész is a disznó, nem a disznóvágásra, de meg muszáj csinálni, hogy tudjam, mi hogy van, nem? Nézd, lányom, ahogy hívják ott, hogyha használni akarod, ott mindent rendbe kell tenni. Egy nyáron, tavasztal nem is csinálni ilyeneket. Most meg, hogyha jó idő van, vagy engedi, ahogy hívják, nincs az alatt hideg, nem? Hát igen. Hallod a nyelvad? Nekünk is mi hasznunk van az istállóból. Teli van szarra, meg pókhálóval, meg minden. Pedig egész nagy helység. És hogyha tisztán volna tartva, akkor lehetne bepakolni ezt is, azt is, amazt is. Na meg az mindent, a csúszalok. Disznóvágás is ott is legyen, mondjuk, hogy nem kőnek kint, nem? Hát igen. De hát egyszerűen tartva úgy elhanyagolta. Én még nem csináltam meg én. Nem is bírod annyit, azt tehát az olyan már, hogy az... Az komplet, hát azért meg tudnám oldani, hogy megcsinálni, de hát. De nem bírod, ha oda konyál állni, komplet a prikoricával, azt akkor odacolítkon és talicska szárba kihordani a piszkot, anyám. És csak utána bírnám. Úgy nézem, hogy az ablak is kiment, múltkor, mikor fogtak akaszt. Ki? Összetört. Azért mondom, hogy csak... Nem volt kitörve az az üveg. Anyám, csak azt úgy bírná, hogy odaáll a prikoricával szépen, és akkor becurikkol, oda tudod el az ajtóig, ahogy máskor is csinálta, arra rákülne dobálni az összes ilyen tyúkszart, minden, és akkor utána lehetne lepókhálózni, meg a többit, nem? De. Addig hova menni be a tyúkszarba? Nem is a tyúkszar van ottani több, hanem majd megjön a tavasz, a jó idő, gyűnnek a... Mi a csodák elő? Tyúktetjük. Hát van, gondolom, igen. Hát, de anyám, én csináltam egy kis hülyeséget, de lehet, hogy most már sajnálom, de most már mit csinálja fele. A nappaliba tettem oda az ablakhoz, hogy kapjon fényt ezt a tigrisfarkot, amit tették, kaptam olyan hosszú, nagyra nyövős tigrisfarkot. Mm. És múltkor megyek, nézem, te jó Isten, hogy ez nem is szomjas, mert mi a csodás, de nem is tettem alá semmit, hogy nehogy túlöntözzem, érted? Igen. És én azt hiszem, hogy megfázott azt a leveliné, úgy elkezdett sárgulni ott lentő alulról. Uh-huh. Az attól lehet, ugye? Igen. És akkor, hogyha én most azt a részit ott levágom, azt legyugom, az már nem fog kihajtani, mert csak egy levél, nem? Hát, ha nincsenek ilyen szára, a vóna szára, akkor igen, de jó, nincsen neki... Ott a lenti leve, igen, és akkor azt mondta, az ott a főfelé, hogyha levágom, az már nem bír kihajtani, nem? Nem, nem. Az tönk tropára ment. Hát most mit csinálja fele? Úgy látszik, abban a másik szobában az ilyen virágoknak hideg van, anya. Nem bírok semmit, nem? Nem, hát. Ami elmén, az kész. Én is azt mondom. Hát most mit basztak vele? Egy kisebbet, mondom, a kisebbet ide teszem, a nagyobbat, ott jobban kap fényt, hagyd legyen ottan. Hát a nagyobbat elbasztam, a kicsi még megvan. Tiszta hülye vagyok, ha? Hát nem, de... Nem lehet azt pontosan kiszámítani, hogy az új közgen, most új vagy. Én nekem se fényem nincsen, amit se nem tüzelünk, akkor csak hűvös van. Akkor. Na mindegy, ez így sikerült. Mert neked ott a mi a csoda ajtónál, azért, vagy az ablaknál, ahol raktad ezeket a tigris farkokat, vagy mi a fenéket, ugye? Hm. Ott azért csak mindig mély fő felé a meleg, nem? Hát megy. Azért csak másabb. Nem tudom, hogy részek át a teret, majd meglássuk szavazta. Szerintem szépek, mert szépek megvannak. Na, vannak azok a üzék, amiket az üzétük kaptál, nem kaptál, hanem vettétek a szamát, azok a nagyon apró kis, pici kis szárú, mit tudom én, minek mondtatja azt a virágot, az totál kiszáradt én nálam, pedig nem is volt szárad a cserepem. Hát de jó van, az lehet, hogy mi a csodás volt, csak egy nyári. Fehér, meg ilyen nagyon kis, apró, virágos kék virágai voltak neki. Hát azok csak egy nyáriak, azok nem bírják ki, mama. Azok egy nyári virágok. Ha? Azok nem telelnek. Hát azok egy nyáriak, azok készen vannak. Akárhogy is így vigyázol rá, az egy nyári, azt az be. Azt majd szavazza, mennyi? Körükkő nézni őket, hogy mi, hogy hívják, azt akkor kicsitolni, amik tönkre van menni, amik nem. Uh-huh. Majd. Nem ér. De most egyelőre nem csinálottál máma. Nem. Vagy máma akartad? Beengedi, minél se parad. Jó. Na, máma akartad csinálni? Nem. Akkor jó. Móricz. Móricz. Mi vagyok én Móricz már meg? Na, jó van akkor. Ezt hiszem, akkor biztos mindjárt enni akartok, nem? Hát majd mosakszik, átültözik. Jó. Na, majd hívlak még, jó? Jó, jó. Beszédes anyám akkor. Szia, szia. Szia.